Jesteś mój Dino, jeden na milion. TGE, PTG, jeden z homilion. Szpady z ornia, między oczy, zwane jak Dino. Robię ja pierdolę wodę, walczę po Kuba Binon. Fur koczą flagi, wyją walkirię. Spuszczam ze smyczy w furię. Czy ten góral w ogóle z gór jest? Czy ten kat w ogóle cool jest? Czy to król jest? Czy prawdziwy jego ból jest? Pytają durnie, co u mnie? Głębią się tłumnie. Konkury hejtu, zawiści, głupoty turniej. Lepiej późno niż później. Bluzga mnie bluźnie. Choć ponoć teraz na to boom jest. Jest? Sprawdźmy fakty. Omijam wydeptane trakty. Nie peczę za statem jak ty. Hardcore'u praktyk. Mieście konszachty. Stare z demonami pakty. Nie strzępię jęzora w necie. Puszczam kompakty. Sam redaguję, sam podpisuję kontrakty. Latająca historia jak jebany pterodakty. Latam w takty te teksty, co skrywają konteksty. Jak kaczy robię pierdolony Meksyk, boy. Skurę, sprawdź moje Dino. Jeden na milion. TGE, PTG, jeden z homilion. Szpady z ornia, między oczy, zwane jak Dino. Robię ja pierdolę wodę, walczę po Kuba Bino. Rider on the store, jeździec apokalipsy. W plecaku noszę cegły, w kieszeni noszę chipsy. Niech piszczą siksy, DJ robi miksy. Te oksy to dziadoksy, te deki to techniksy. Drżą budynki od spasowanej wiksy. Lecą dymki, jakby to były komiksy. Niech robią pingle, by żarli pixy. Bling, money ain't a thing, I'm a gypsy king. PDG, bo jestem tu od początku. Rap zarodku, od kłębka wątku, synku. Jestem w samym sedna środku. Patrzę z giewontu na tych parobków. Pętlo zarobku, za świadków przodków mam. Gram dla potomków. Jeden jedyny z betonu dom. Podwójne rymy, podwójne dno. Snują się dymy nad miastem smog. Tak to robimy, wysoki lot. Nie bez przyczyny, wciąż tego chcą. Flow. Skurwiony sprawdź moje Dino. Jeden na milion. TGE, PTG, jeden z homilion. Szpady z ornia, między oczy, zwane jak Dino. Robię ja pierdolę wodę, walczę po Kuba Binon. To siedzi w sercu, super szczun z milionem wersów. Mister wszystko, rapowa teoria, super strun. Mówię jak jest tu. Mówię co jest tu, od blokersów do jebanego metaversu. W tych klubach ciągle lecę lotem kruka. Gęby nie brukam, wchodzę nie pukam, kumpli nie szukam. Mówią, że poszła w las nauka. Mówią tak, to gówno wali jak bazuka. To pali jak sambuka.